Book 2 17 17 17 في البيت Vokukia Vokukia هنا بيتنا Evea nashata kukia Evea Нашата кукя. Фолк южед е сакъв. Горе е покривот. Горе е покривот. Тахт южед е лкабу. Долу е подрумот. Долу е подрумот. Тужед хадика халфел мензел. Позади кукята Има градина. Позади кукята има градина. Ла южед шаря амама лмензел. Пред кукята нема улица. Пред кукята нема улица. Тужед асжар бижиуар лмензел. Покрай кукята има дървя. Покрай кукята има дървя. Хуна шакати. Еве го моят стан. Еве го моят стан. Хуна алматбах вал хаммам. Овде се куйната и банята. Овде се куйната и банята. Хунак гурфат ал маиша. وغرفة النوم. Таму се дневната соба и спалната соба. Таму се дневната соба и спалната соба. باب المنزل مغلق. Влезната врата е затворена. Влезната врата е затворена. لكن النوافذ مفتوحة. Но прозорците се отворени. Но прозорците се отворени. Ельйом ельжоу хар. Денес е жешко. Денес е жешко. Надхаб ел-ан иля гурфата ел-маиша. Ние одиме во дневната соба. Ние одиме во дневната соба. هناك يوجد صوفة وكنبة. Таму има една софа и една фотеља. Таму има една софа и една фотеља. تفضل واجلس. Седнете. Седнете. هناك يوجد كمبيوتري. Таму стои мојот компјутер. Таму стои мојот компјутер. Хунак жихази ел стерео. Таму стои мојот стерео уред. Таму стои мојот стерео уред. Ел телевизион жедид тамамен. Телевизорот е сосема нов. Телевизорот е сосема нов.